चलिए जी, रुकू का टॉपिक है अल्लाह ताला कायदीने कुफर को इनके इंजाम तक पहुंचाने वाला है। दो मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कायदीने कुफर, चार बातें हैं इनमें। अल्लाह ताला की नेमत पाई, कुफराने नेमत से बदल डाला, अपने साथ अपनी कौम को भी हलाकत के घर में झोंक दिया यानी जहन्नम, अल्लाह ताला के कुछ हमसर तजवीज़ किए यानी शिर्क किया ताकि अल्लाह ताला के रास्ते से बहका दें, मज़े कर लें, इंजाम दोज़ख है। दूसरा पॉइंट है ईमान वालों के लिए नसीहत, नमाज कायम करें, खुले और छुपे खर्च करें इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें न खरीदो फरोख्त होगी, न दोस्त नवाजी हो सकेगी। पसंदीदा रवैये। नमाज कायम करना, अल्लाह के दिए हुए में से जाहिर करके या छुपा के खर्च करना, अल्लाह की नेमतों की कदरदानी करना, अल्लाह ताला से मांगना, अल्लाह ताला की नेमतों के एहसास में जीना। नापसंदीदा रवैये हैं नेमत को नाशुक्री से बदल देना, अपनी कौम वालों के लिए हलाकत का सबब बनना, अल्लाह ताला के शरीक करार देना, अल्लाह ताला के राह से भटकाना, माल को अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च ना करना, यहाँ तक के खर्च करने का मौका चला जाए। ना शुक्री करना, जुल्म करना। और अमल की ये सब बातें हैं कि अच्छे रवैयों को अपनाना है, बुरे को निकालना है, खुले छुपे खर्च करना है उससे पहले कि वो दिन आ जाए कि जब कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी, और अपने आप को चेक करते जाना है कि क्या वाकई मैं अल्लाह की नेमतों को शुमार कर सकती हूँ, और क्या मैं नेमतों को नेमत समझती भी हूँ कि नहीं। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار